Falamelide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, como digo sempre, comigo toda a tarde sería moi aburrido, menos mal que teño convidadas agora mesmo e convidado despois, porque senón isto sería infumable ata sete en punto. Así que como estamos xa no noso tempo de faladoiro, pois vou a deixar que se presenten as nosas, non sei se decir, faladoras. Pero que eso de faladoras é que me sona fatal. Boa tarde, nenas. Hola. Hola. Por aquí temos, empezando por aquí a Lorena, ¿no? Lorena, moi boa tarde. Gracias. Investígame eso, as mulleres que participan nun faladoiro, como se denominan? No, hombre, ahora no, por internet no. Vale, eso tens que preguntalo aí de deberes para a vindeira semana. Como era o nome? Laura. Laura, moi ben vida, moi boa tarde. E Nasua, achégate máis o micro, Nasua, para falarose. Bueno, hai algunha cousa que queirades facer antes de que arrinque eu? Que creo que tiñades por aí algo preparado, ¿no? Sí, eu quero ler un poema dunha colega que escribe moi ben. E atención, señores, estas nenas, en vez de traer un papel e un folio e un boli escrito, leen polo móvil. É que o trouxen así, pasaron así e non o pasei a papel. Claro, porque se afan todo, pantalla. Bueno, está ben porque así aforrades papel. Xusto polos árboles. Hai que ser ecoloxista. Dalle. Bueno, chamase Faltaume e di así. Os latexos do meu corazón parecen inexistentes a este punto da vida. Non me sinto eu mesma, faltame algo. Amor, vicios, seguridade e confianza. Faltaume concertos e borracheiras, revolucións e locuras. Faltaume experimentar a filosofía da saúde en primeira persoa. Saudade, Laura. Saudade en primeira persoa. Faltame ir de esmorga un día sí e outro tamén coa miña xente. Faltame viaxar pola miña terra sin un rumbo fixo e perderme ata topar o lugar perfecto. Faltame forzas para vivir sen medo á morte e tirar para diante. A pesar de todo, faltame pensar en min e un pouco no resto, pero máis en min, porque comigo vou estar eternamente e co resto nunca se sabe. Faltanme tantas cousas, pero teño unha vida para facerme con elas, sen rendirme. Moi ben, e podemos decir o nome da autora ou non? Sí. Eso teño que decidir ela. Bueno, a autora está pensando aínda, é señores. Entón xa desvelaremos si a autora, pois eso, se quere dar a coñecer ou non. Bueno, moi ben escrito, lle dille que algunhas das cousas, moitas das cousas que hai aí, pode facelas, moitas. Moitas, moitas, que danlle moitísimas. Bueno, algo máis queredes ler ou algo? Ou saco unha noticia ou que? Noticias, por favor. Sacamos noticias. Bueno, pois primeira noticia está publicado nun xornal de Canarias e o titular é que Canarias é a única comunidade autónoma en España na que a monarquía aproba. Que pasa? Que houbo pois unha enquisa e a institución monárquica suspende cun 3,8 de media nesta enquisa que ademais se fixo este mes de outubro, moi reciente. Gustaríame saber que opinades de que en Canarias aproben monarquía, Casa Real, el señor Felipe e la señora Leticia e todo isto. A cara de Nasua dio todo. A mí non me parece ben. A mí tampouco. Pero tens que darme argumentos. Unha rapazalista non me pode decir. Non está bien. A ver, Lorena. Non sei, eu non estou a favor da monarquía e non vou estar nunca. Non me parece ben que si isto en teoría unha democracia nos poñan aí o rei cando nos non escollimos, non o votamos, que para que ele estuvera aí e que esteña todo o tempo cobrando moitísimos miles de euros ao mes por estar aí, basicamente, sin que o resto da poboación o votase. Laura. Dixo todo ela. Xa que ti tampouco estás de acordo, non? Non estou de acordo en que unha persoa por única, exclusivamente por nacer nunha determinada casa teña moitísimos máis privilexios que as demais persoas. Pareceme unha injustiza. Nasua, que me faltas. Ah, non, eu non teño nada que dicir deste tema, estou totalmente en contra da monarquía. Sí. Pero polos mesmos motivos que aducían elas ou non? Sí, por los mismos motivos, básicamente. Sí. Bueno, ahora tenés que acertar puntuación media que lle deron en Galicia. Me da. ¿Ao tanto por cento? No, unha puntuación que vai do 0 ao 10. ¿No? Xa che digo que suspenderon. Esa vale. É unha pista. Pois eu creo que lle deron. Espera, primeiro Naso, a ver. 2. Un 2 di Naso. No, eu creo que un 3,5. Un 3,5. Eu diría que un 3. E un 3. Pensades que os galegos lle dan esa nota á monarquía? Sí. Os galegos danlle un 3,4 á monarquía. Vos que lle daríades 0? 0. Menos 3. Moi deficiente. Leticia, si estás escuchando, que sepas, moi deficiente. Bueno, Leticia, según vos, aínda peor, claro. Porque ela sí que chegou a esa casa e dijo, yo para reina. Sí. O no. Porque no caso de Felipe, pues como xa sabíamos, cando el tiña 3 anos que iba a ser rei, pues xa se sabía, pero no caso de ela, no. Ela casouse con ela e chegou ao trono, en plan, pues chegou aquí porque me ha dado la gana. Claro, bueno, claro, literalmente porque le dio nadie la obligó, evidentemente. Entón, ela peor que él ou non? Sí. Bueno, en certo modo, no. No. Ela meteu aí porque lle deu a gana. A ver, espera, imos a respetar deixar, a Naso. Sí. Naso, ti, a ver, dime. Ah, non sei. A mí pareceme que en certo modo son iguais. Que son iguais. Sí. E que lles das ti que, bueno, un 0, veña. Ah, un 0. Laura, un menos 3. Sí. Muy requete deficiente. Que, otra cosa es de que la monarquía sea hereditaria, es decir, que los fillos sean los que le dan otro trono. A mí eso también me parece fatal. No sé por qué no hay una democracia y ponemos a alguien cuando termine un mandato de una persona. O sea, no entiendo. No son capaces de entender por qué hay una monarquía en España. Uh-huh. No hay necesidad. Laura, ademais, considera que é innecesaria. Porque pregunto eu, se non exerceran, que cambiaría no país? Que cambios habería? Cambios gordos ou non? Que habría máis cartos para outras cousas. Está claro, sí. Eso. Se a Casa Real non levara tanto caro, claro, habería máis para outras cousas. Pero a ver, máis cambios. Non sei, tampouco está tamén o de Enxurias a Coroa, que se condeu a moitísimos raperos por criticar a Casa Real nas súas cancións, e en teoría hai unha liberdade de expresión aquí en España. Ya, pero esa liberdade de expresión se encarga de suprimir la lei Mordaza. Claro, a lei Mordaza. Uh-huh. Eso tampouco está ben, habería máis liberdade de expresión, por exemplo, nas cancións dos... Uh-huh. En referencia a esas cancións. Bueno, que lle dan no País Vasco? Que lle dan os vascos? Eu creo que un 2. Eu creo que sí. un 2 tamén. Nasua? Un 1. Sí, un 1,9. Sí. ¿Eh? E que galo sempre, chica. 1,9. Que conste que elas, de verdad, señores, non teñen estes datos. Isto non está pactado. Elas chegan aquí e non saben o que eu lles vou a sacar, ¿eh? Isto verídico, porque haberá xente que pensa que vos din os folios. E no, que nos poñen unha cámara web aquí para que se vexa. Din, por favor, claro, como ellas vienen guapas, no te fastidia. En Canarias, ¿qué pasa en Canarias? ¿Qué lle dan? Xa sabedes que alí aproba, pero ¿con qué nota? Un 5, raspado. Un 6 o un 7. No, creo. Eu creo que un 6,5 más o menos. Premio para Nasua, 5 raspado, 5,0. En Madrid, que supongo que é onde viven eles, ¿no? Un 6. No, a ver, ¿aprobado? Lembra que non aproban en ninguna comunidade... Ah, un 4, un 3, no, un 4. Un 4 tamén. Sí, un 4,5, casi no 5. A Laura non lle gustan os números redondos, No. A ver, Lore. Non me gustan as cousas normales. Eu digo un 4 tamén. 3,9, casi. E en Cataluña, que lle dan? Xa sabes que en Cataluña, cando vai últimamente, pois este señor non creo, vamos, ten algún problemiña, ¿no? No, un 2, sí. A ver, Laura, que se escoita todo. Eu diría un 1 ou un 2 en Cataluña. Laura acaba de decir, yo estoy enamorada de Felipe. Sí, sí. Así polo baixo, escoitei no eu. De Froilán. De Froilán, hombre. Pois aquí vaiche Juan Froilán. Sí. ¿Cantos anos ten ese neno agora? Eu creo que 18 ou así. Pues mira, estupendo. Bueno. Y emparentas con la Beautiful, ¿no? Claro. Son republicana, pero isto é unha casa real, sería moi normal. No, pero digo unha cousa, eso é bo, porque así... Vale, boicotear desde dentro. No, porque así vas a intentar razonar con eles. Estupendo. Eu creo que guillotina. Non vai ser posible. No, ti chegarías alí e intentarías explicar. A ver, se ninguén os vota, vos vota, por que estades aquí? Cale o voso papel? E o millor, claro, entran polo aro. Ou no? Escoitades ou no? Eu creo que non. A xente non entende por que vos rides. Estánse rindo porque teñen os cascos malen. Pero a xente non o entende na casa, así que concentración. Perdón. A ver, pois... emparentas con Juan Froilán de Todos los Santos. Eu creo que sería imposible facelos entrar en razón, xa que están cobrando moitísimos cartos e non van a deixar, non van a decir, ah, pois nos vamos, porque non nos votan. Xusto, eles están acostumbrados a, prácticamente sin facer nada, cobraron os cartos. E no momento que ti quitas uns privilexios a alguén, obviamente non van querer que lle quites esos privilexios, porque eles viven con eso, o sea, é que viven sin facer sí, nada. Claro, viven con ese diñeiro, está claro. O sea, viven prácticamente sin facer nada e se lle quitas esos privilexios non van querer entrar en razón. Ainda que teña razón, mucho andar. Xusto. Vamos, que ti non emparentas con Juan Froilán, no te veo ganas. De la Laura guillotina dos Borbones. No te veo ganas. Bueno, pois nada, aí o deixamos. Parecevos sorprendente que nestes tempos, neste mes, en España, solamente aproben en Canarias? No, a mí me parece sorprendente, parece moi normal. Sí, eu pensaría, o sea, eu pensei que aprobarían... No micro, na Asia, que non escribe. Eu pensei que aprobarían noutras comunidades, non só en Canarias. Sí? Hai moita xente que apoia a monarquía. Sobre todo no noso instituto. Demasiada. Pero vamos a ver, o millor a xente, cando ven aquí Sofía, Leticia, Juan Carlos e tal, vai á rúa para velos. Pero eso non é que os apoio. O millor tamén é o morbillo de ver el modelito e cosas así, non? No, pero por exemplo, no nos instituto, sobre todo na nosa clase, hai algúns que sí que apoian totalmente a monarquía. Pero ti como sabes que apoian? Porque non lo din. Levan fotos de Felipe en la carpeta o que? Pouco lles falta. Pouco lles falta. Porque es guapo, claro. Póñenos bandeiras de España na clase. Sí, e din que están a favor da monarquía. Así pero, que... ollo, bandeira de España non equivale... Pero bandeira de España, caguilita... Pero non equivale a apoiar a Felipe. A lo mejor es que Felipe, como es guapo, le gusta, ¿no? Entón, no que sé. Equivale a apoiálos? Ai, non sei. Sí, no, pero sí que algúns sí que din que están a favor da monarquía. Sí. E digo, eu, para que o din? Ah, para... Para quitarnos a miña Laura a razón de que unha república sería mellor. Ah, solamente... E cando lles preguntades... pues eso, que por que están aí si ninguén os vota, que din? Póñense a defensiva e insultan. Na, que veñan o programa... Todos, temos a todos aquí dentro. Convidados a que veñan a este programa, porque tamén hai que escoitalos a eles. Sí, señor. Estás segura? Oye, aquí convido a todo o mundo que veñan, claro, a ver. Eu paso de quedar con ese xente pola tarde. A lo mejor ellos votan, Felipe convence e ellos votan Felipe e sale Felipe. Claro. Máis cousas, sabedes que hai unha nova campaña feita por este concello que se chama Un día en Melide dura máis de 24 horas. Eu quero preguntarvos, si vos tiverades que facer unha campaña, naciche desas tres en Melide? Ah, no, eu en Santiso. Eu en Marrocos. Claro, bueno, pero quero dicir, pero levas moito tempo, levas moito tempo aquí en Melide, no? Sí. Ben, coñeces este pobo. Sí. Laura? Eu tamén, o sea... Sinteste melidense? No, síntome de Santiso. Pero canto tempo levas vivindo en Melide? No, nunca viví en Melide. Ah, non me digas. E sigues vivindo en Santiso. Sí, sí, sí. Bueno, pois, pero coñeces o pobo. Ti imagina que te encargo a campaña. Lorena, ti tamén, non? Sí. Vale, pois decídeme, que o mellor deste pobo, como venderíades Melide, que é o que máis vos gusta, que é tamén o que menos e non habería que nomear, o mellor? O que máis nos gusta. Non sei. Eu que sei. Pero depende para que. Claro. Para poñer nun folleto turístico. O si castelo. Vivieras en Santiago, poñerías a catedral. ¿No? Ah, pues, pero vivindo en Melide, que pos? Eu creo que Melide, a zona bella, é moi bonita. É moi bonita. E tamén está o cruceiro máis antigo de Galicia, se non me equivoco, non? Pode ser? Sí. Según Castelaón, cruceiro máis antigo de Galicia. O castelo, é un lugar moi bonito. Mm. O castelo, que máis? O Furelos. O río Furelos. O Furelos. Logo hai algúns... bares, por exemplo, como a Fundación, que está moi ben. Eso, un bico a Jaime. Que máis? Home, o polvo que se come neste pobo, non? Está moi caro, é un timo. Está moi caro. É un timo. Pero poñería delo no folleto, non? Sí. Por que non? Que veñan os peregrinos, que paguen eles, non nos. Que máis? Cousas de Melide que merezan a pena. Estamos nos. Pues estaba a punto de decirlo. Digo, rapazas inteligentes. También fai falla. ¿Y qué máis? Os melindres. ¿Qué vos gusta máis, melindre rico ou amendoado? Melindres, melindres. Amendoado. No me digas. Sempre. Sí, sempre. Máis que os amendoados. Sí, sempre. Ah, non podo creer, a mí é que me encantan os amendoados. Máis, bueno, máis, vexo que temos aí un póster da repostaría tradicional sí. de Melide e están comentando. E no turismo, no tema de turismo, que aporta ou que resta? Como que aporta? O museo de Melide, da terra de Melide. O museo aporta, non? Sí. Sí. Aporta cousas boas ao turismo. E que hai en Melide que poida restar? O parque en construcción que hai agora mesmo. Que non te gusta nada, non? No, algúns sitios están como bastante mal cuidados, hai bastantes grafitis, e non precisamente dos que son bonitos, por moitas partes, non sei. Bueno, un día temos que ver que é un grafiti bonito e que é un grafiti feo. Porque eu creo eso... que hai grafitis ¿no? que se ven que están feitas por persoas que o fan ben, en cambio outros que non están feitos por persoas que o fagan ben. O sea, eu creo que eso vese a simple vista. Sí, pero eso como decir si unha rapaza é guapa ou non, ou ten estilo ou non. Pero máis ben son pintadas, non grafitis. Claro. Sí, bueno, é unha cuestión así moi de criterio, non? Moi do criterio. Ou se os piercings e esa cantidad de pendientes que levan algunhas, se iso é bonito, estético ou non, no? Eu teño ointes que dirían, ui, canta chatarra levan na orella, iso é fatal. Que pasa? Tens moitos problemas cos cascos, vexe. Xa está, sí. Sí. Bueno, un día falamos deso. Seguinte noticia, que se me vai o tempo. Carmen Albort, a famosa ministra feminista que pasou por este país, finou este pasado mércores. Eu supoño que non te de recordo dela, porque inda que ela finou o mércores con 70 anos, pois claro, hai que ter o mellor a miña idade para recordala e vela no goberno, non? Eu sí que me acordo perfectamente dela, pero vos, como sodes tan novas, pois non. Pero bueno, xa vos digo eu que pediu, ademais, na última intervención, casi fai un ano máis ou menos, pediu que o feminismo fora patrimonio inmaterial na humanidade. De feito, hai unha campaña aberta para que se pida isto. Entón, eu quero preguntarvos, mulleres importantes no mundo, en Galicia, ou neste pobo, ou nesta comunidade, mulleres importantes para vos. E o motivo polo cal son importantes. Xa que aquí estamos catro mulleres. Non creo que Rosalía de Castro, por exemplo. É un clásico. Pero o motivo, a ver... Non sei, eu, por exemplo, fíxome en Rosalía de Castro pola súa forma de escribir, porque sempre escribiu como lle gustaba e mostraba o que sentía nos seus poemas. Pois eu máis ben admiro, porque é unha muller que nun mundo de homes, por chamarle claro, así, sí, soupo ir adiante e soupo facerse unha figura importante o día de hoxe. Iso é de valorar. Máis mulleres. Puf. Home, non me digades que non tedes en mente mulleres importantes no mundo. Vaya feministas que teño no mundo, aquí. No mundo en xeral. Claro, pode ser un artista pues, que pensedes que rompe exemplo, un molde. Simón de Beauvoir. Que claro. Era unha filósofa. No. Sí. Era feminista e reivindicado. Ah, era Ana y feminismo. Sí, yo sei quen é. Ben, Simón de Beauvoir, ben. A filósofa era Hipatia. Eso, chiquita. Máis mulleres. Podedes decir Madonna, oye, que rompeu moito no mundo da música... María Pita, se non me equivoco. María ¿no? Pita, así. Loitadora, ¿no? Na Coruña, quen máis? Había unha estatua... Tamén podemos decir cantantes. O que queiras, ti dime unha muller que marque. Para min Pauliña. non vos riades. Encantouche. Sí, moito. Fuches o... Sí, fun ao concerto. E foi maravilloso. Mira, saludáchela, así despois en persona. Sí, en plan, así que a vin e porque dixo... antes falei na radio con unhas rapazas e pareceronme moi agradables e preguntou se estaba alguén aí e eu pois saludeina. Ah, dixo, pero se dixo no micro. Agradable. Sí. Ah, mira, que ben. Oye, gracias a Pauliña por nomearnos, ¿no? Estupendo, xa que ti levantaches a man moi ben. Sí. Pauliña, quen máis? Decídeme. Mulleres que vos parezan... Ses. Ah, Ses, que tamén a te ven aquí no programa. Pareceme fabulosa. O sea, todo polo que loita, todo o que escribe, no idioma no que escribe e todo o que fai, pareceme fantástica. Preparade unha entrevista, chamámola un día, si queredes. Mais? Políticas ni una. Políticas feministas? Escritoras. ¿Sabes cal é o problema? Poucas, que... Que a historia está escrita por homes. Claro, non sei, es da visibilidade. E os homes non lle importan demasiado o que pagamos as mulleres. E creo que ese é o principal problema. Porque aínda, bueno, nos libros de historia, por poñerte un exemplo, poucas veces se ve unha muller. Sí, estamos dando agora mesmo un pouco en filosofía e xa nos dixo Marga que había moi poucas mulleres filósofas. Pero... O sea, non é que houbera poucas, sino que non se lle está visibilidade. Claro, que en filosofía estudades os típicos, que si Platón, que si Descartes, non? Sí, pero ahora mesmo tamén estamos, o sea, estamos vendo como unha representación e creo que son como... Cantos somos en clase, máis ou menos? 22. 22, e serán como tres chicas en todo o texto. Che. Que son Hipatia, Ana Arendt e Simone de Beauvoir. Por eso teñades en mente esas tres. Bueno, e algunha muller así a nivel local que vos guste? Miña nai. Pues, señor, claro que sí. Moi bendito. Como se chama a túa nai? María José. Un saludo, María José. Mais vale que nos estés escritando hoxe. Es unha filla, hai que decirlo, con moito talento, eh? Xa sabes ti eso, que es lista. Mais... Ay, que poco pensado lo tenéis eso. Sí. Nada, lo pensáis para el próximo día. Última noticia que teño aquí unha importante. Non sei si sabedes que o Parlamento Europeo acaba de exixirlle a España ilegalizar as fundacións que exalten ou glorifiquen o fascismo. ¡Aleluya! Nesta exixencia. Sí. A ver que está pensando Lorena. Lorena está pensando... No, sí, continúa. Pensa en alto, pero te interrúmpeme, que esto para eso te interrúmpeme. O sea, que están intentando prohibir as fundacións para o fascismo, non? A favor do fascismo. Vamos a ver, o Parlamento Europeo exixe a España que ilegalice, que non sexan legais. Claro, entonces, sí, está ben. ¿Eh? Claro, está ben. Todas as fundacións que exalten ou glorifiquen o fascismo. Xa podedes imaginar... ¿Qué fundación en España se levantó a protestar? La fundación de Francisco Franco. Efectivamente. ¡Hombre! A fundación Francisco Franco. ¡Hombre! Además, y coincide co tema do xuicio de 19 activistas que ocuparon o Pazo de Meirás, que non me acordo a data exacta, pero non sei se estades informadas disto. Creo que sí, que eran en plan para que eso non se convertira donde foran a mover a Franco, pode ser? No, en aquel momento no. Vamos a ver, vos sabedes o que é onde está o Pazo de Meirás? O Pazo... É un pazo, sabedes que é un pazo... Sí, que pertenece á familia Franco. Exactamente. Claro, que queren que pertenezca a Galiza, non ao... Efectivamente. Entón, o ano pasado, houbo activistas que foron ali, foron 19 persoas... Ocuparon o pazo, sacaron unha bandeira dicindo isto era do pobo e ten que volver o pobo, etcétera. Que pensades dese pazo? Debería ser pues, de todos, público, ou ten que seguir nas mans da familia Franco? Ten que ser da Galiza. Pensades que ten que... Oye, por qué? Porque... A mí motivo para todo, ¿eh? Porque é un monumento histórico. Porque é un monumento histórico que está dentro de Galicia. O sea, non debería ser de Franco. Franco foi un dictador. Salimos fai como 43 Además, anos Franco da dictadura. Franco está morto. Non creo que vai a visitarlo. No, él no. No, pero a súa familia... Sí. Claro. Eu nunca era familia de Francisco Franco dentro de Galicia. Uy, pero, oye, pero eso tamén é moi insusto. Porque si eles queren estar aquí, ou vivir aquí, ou pasear por Melide... Que se cambie o apellido. A familia de Francisco Franco non ten a culpa do que fixo él. Ah, non. Pero a ver, eso xa é outro tema, pero no tema do pazo é que ese pazo era do pobo e ten que volver ao pobo, porque é que, o sea, é un monumento que había en Galiza e ten que seguir estando en Galiza e ser de Galiza. En Galiza vai seguir estando, non sei se o quitan pedra a pedra, Laura, e o levan. Outro día. A ver, que podría ser tamén, pero a ver, en Galiza supoñemos que vai a seguir estando, aquí trátase da titularidade. No, eu sigo creendo que ten que ser de Galiza. O sea, está aquí, é un monumento histórico e debería ser noso. E debería ser noso. Que dices tú? Nada. Bueno, vou vos mandar outra vez deberes, e cantos deberes, e tedes que enterarvos de como se fixo. Vale. De como se financió. O Pazo de Meiras. Non me digades, se hizo con piedra. Ah, iso creo que sale nunha canción de aquí do Río, se non me equivoco. Sí, sae nunha canción. Mira Lorena que puesta está musicalmente. Sí, señor, sae nunha canción. Bueno, xa sei que o marxen desta fundación, pensades que é unha exixencia por parte do Parlamento Europeo que é xusta ou deberíamos de ter pois todo tipo de fundacións? Non, é xusta. Eu creo que é xusta, o sea, o fascismo non está ben. Intolerancia con el intolerante. Rubén ten tolerancia contigo. No, un Non me edes a outra xente que non está aquí. Eso. Claro, porque oye. Rubén é un hombre clave, eh. Ah, vale, vale. Bueno, Rubén, hombre clave. Si quieres venir, vente también aquí a la radio. Pero claro, no, porque o mellor hai xente que ten ideas diferentes e temos que escoitalos tamén. O fascismo é todas as formas de violencia, o sea. É como estar en contra do siglo XXI. Isto es... Xa, o sea, son xente que quere volver aos privilexios que tiñan naquela época as persoas que... Mediante a violencia, xusto. Fomentando a violencia. Home, a ver, as revolucións son violentas e a veces son necesarias, por poñerte un exemplo de que dis violenta, violenta, como se si fora algo malo. Xa, pero... O fascismo é violencia en todo. Tía, fala yo micro. Pero o problema do fascismo é... que ti te lo que respetar, pero que eles non te respetan. O sea, por exemplo, se eres homosexual, bisexual, o que sea, LGTBI+, pois ti tes, en plan, os fascistas non te respetan, pero ti debes respetalos a eles. O sea, claro. Son unhas persoas moi intolerantes e arreglan todo a base de violencia. Ou de insultar, porque non teñen argumentos para defender a súa ideoloxía. Entón, estades de acordo con esta con esta exixencia, non? A este país. Bueno, e aí remato xa que teño 2 minutos. O tema da venda de armas a Arabia Saudí. Sabedes de que vai este tema? Ah, sí. A ver, que non lo conten xa, veña. Ah, de que crearon un mercado ilegal de venta de armas para Arabia Saudí para seguir fomentando a guerra. Básicamente. Sí, bueno, en Europa. Claro, vamos a ver, realmente España vende armas a Arabia Saudí, ¿no? Vende sí. Armamento. Con ese armamento, literalmente vemos cómo se destruen vilas y ciudades onde hai civís. ¿Qué pasa? Que en España eso, a xente que está construindo esas armas, afecta a Cádiz. Alí hai 6.000 familias afectadas, viven, lóxicamente, da construcción desas armas. En Ferrol tamén pode tocar así, bueno, inda que se xa mínimamente. E entón, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, confirmou que España vai a seguir vendendo armas. Lóxicamente, todos sabemos para que son esas armas, ¿no? Sabemos que van a matar a moitos rapaces inocentes. Entón, que opinades? A mí non me parece ben, porque despois, cando España vende as armas a outros países que están en guerra, a guerra non vai a parar, porque somos nós que basicamente axudamos a que sigan que siga producindo, e despois de eso, cando veñen os refugiados dende ali para aquí... Eu creo que todo o fan por obter un beneficio económico. Oh, ¿en serio? Se venden armas. Carai, Laura, colista no, que eres, ¿eh? Vaya conclusión. O sea, y eso es lo único que interesa a un país, seguir vendendo armas para que una guerra no se acabe y así él seguir lucrándose con armas. Es que yo tengo aquí unas noticias de, bueno, una noticia de fai un ano que di que o PSOE pide prohibir venta de armas a países que violen los derechos humanos. Mira que lista como foi esta hemeroteca. E agora, fai 2 días, el PSOE vota en contra de suspender la venta de armas a Arabia Saudí. É todo en efectivamente. Función da economía. Huele a chamuscao, di Lorena. Entón, que decides? Se forades presidentas do goberno, que o galla cheguedes. O galla. A ver. Ui, nas recepcións reales, que malo iba a pasar si fora Laura presidenta do goberno, Felipe e Leticia. Pois eu, francamente, creo que non faría nada polo meu beneficio, faría todo únicamente, exclusivamente, polo beneficio do pobo e que todos fósemos iguais e que houvese trabalho... Ui, que troleira, que troleira. No, que troleira. Totalmente. Esto o sea, que troleira, por favor. O sea... non miraría para o meu beneficio nin o beneficio dos ricos, miraría para o beneficio do povo. Do proletariado. De todo o proletariado. Contenta, sí. Que troleira. Para nada. Eu creo que se te metes na política solo polos cartos, para iso non te metas. O sea, política está para cambiar o mundo e non para llevarse miles de euros. Pero eso que pensas ti. Moita xente pensa polos cartos, obviamente. Xa, pero ti non me vas a decir que non é verdade. O sea, meteste na política. Eu, por exemplo, se me metera a política, meteríame única para intentar cambiar o mundo. Bueno, o mundo, polo menos a miña comarca. Xa, facer únicamente aportar o grano de arena para que este mundo sea un pouquinho claro, mellor. Non para lucrarme a base do sufrimento de moitísimas personas. Pero no tema das armas, entón, que dirías? Eu non estou a favor. Eu non as vendería. Que non venderías nin construirías armas. Efectivamente. O sea, vais a seguir facendo de forma ilegal se non lles deixas facelo de forma legal. De forma legal. Pero é que eu polo menos intentaría prohibilo, porque logo siguen habendo guerras, veñen refugiados e non os aceptamos. Entón logo queixanse desde outros países porque non aceptamos refugiados. E a Unión Europea vai pasando aos refugiados dun país a outro, pero o país non os quere. Entón non... Pero que tamén habería que ver os motivos polos que venden armas. Arabia Saudí é un dos grandes... Como se dice eso? Potencias, tal vez. Potencias do petróleo, o sea que... Claro, tamén unha cosa por outra. Logo vamos a decir que tú non empregas petróleo. Ah, non, eu emprego petróleo, pero que non teño outra alternativa hoxe en día. O sea, todo pon unha chimenea de leña. De carballo. Eu xa teño. Mira, Laura, que nos estaba intentando dar envexa ca súa chimenea. Bueno, temos que deixalo aquí porque teño a Eladio esperando a que os chamemos para facerse entrevista. Ou xa que... Coñecides a canción del Tiempo Futuro? Non conozco ninguna canción de Eladio. Vamos a ser sinceros. Como me gusta la gente sincera. Bueno, pues vala a coñecer agora mesmo. Sona maravillosa, El Tiempo Futuro. Moitísimas, vou a despedir a estas rapazas, eh? Moitísimas gracias as tres e convidadas, vale? Para un seguinte programa. Gracias. Chao. Si suena una sirena, vas detrás. Vas detrás. Sueña un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo... Fala Melide, a emisora que non te decepciona, 90.5 da FM.